andak lay bu ñuul gëna nek kekk kekkeral nono la sakke nak bayna sabda fay ni dama sa taw man ya jojja bu ma jojja munu an yasaru yasaru munu ñu yeg mir bi wama sa taw te mun ñu yitam naqban bënd mir bi lawo ñew munu ñu ko yeg ba genn ndax guddaay mir bi te itam munu ñu ko bënd itam toje lañuy nek nak di lekante rek nak di dugante lekante xala suñu borom ni sul kharni ni kon ni sul kharni ni neena asa du sak rahmatun yerno mele de min rabbi buma yalla dogal ni baye ko ci sama borom ah fi sa jande ñew na nak wax do rabbi sama daru borom nak jaalo yo yalla ci bopam dana ko def dakkan muy pend yalla nak bu ñewal tek ko jaalam nak bu ñewal mu tek ndax wa kana nek na wax do rabbi sama daru borom haqqan di deug وتركنا نبي بعدهم لنجي نيوم يوم يشكر يوم خروجين يموج مي لك في بعد كلن يختلف يموج مي جحسو في بعد كلن ها باتين نون لاي سودي ni alquran sude ni reñu sude de yamoju ni dubbu fi balin ci len yaxtalitu dañuy jaxaso wonu fi xawale fi soori ci buftu ba be jeen ba dekk fa jamana yalla neena bu keroobe ñom ay al khalaiq bindu yépp dina len doole ñom ñom ñog ya jojago ma jojago bindu ci defat ñu baax ñu bon ñek neena dana boole ñepp ci benn birr ñepp ñepp ñepp kenn du def fa jamana dana boole ñepp jamhan ak boole ñana nak bu ñu xamé ni nak fa jamahnahum jamhi xewna waral manu daal di jégel ci jaanama yoomay sin kéro waye nak lil kafir ni ñeel yéfer yu xardan muy gar nak garal nak ñu ñan lay garal wala dina ñeel ñoo xamné kana nek na ahlun kanat ahlun muy badal ci kafir ni gi seeni bëtt lan mo ci nek fi xitaay nuray an fikri baye fi sama alquran gi seeni bëtt dafa muru wa kanu ñom nek na la xati onam mënu sam an degg alquran ñu ko degg sun borom nak ni afa asiba allazina kafaru an yatakhisu ibadi dafa am ñu doon jaamu malaika yi modi musrikun yi ñu doon bokale yalla ñoom dañ doon jaamu malaika yi am ñu doon jaamu isa ñi nga xamni ñoy nasaran yi dañ doon jaamu isa am ñu doon jaamu husayru ñi nga xamni ñoy yahudi dañ doon jaamu usayru turam nak moy qitir usayru bi dakantal la dakantal la ci mom waye mi ngi tuddu qitir ñet ñoo ñu kenn ku ci nak li nga doon jaamu daf dul yalla waaw malaika yi yalla neena jaamu len digli wu mako kise digle wuma jam ko digle wuma jam ko useyru digle wuma jam ko ñoñu don jam ñoñu nak yalla mom jam du ko bal ken bopam rek motam ni afa asiba la sina kafaru alifu istifham bi alifu istifham bi da fay jëm ci kafaru bu ko defé fa asiba nak atik ci motax asiba ak kafaru fa asibu la sina kafaru ndax day weddi ndax dañuy weddi fa asibo te yu jotri la ci ñoom ñoo ñu xamne kefaro wedd nañu ñoom ñoo ñi malaika ñoo ñi di jaamu malaika yi ak ñoo ñi di jaamu malaika yi ñoo ñi jaamu malaika yi muy musrikoni ak ñoo ñi jaamu yonte yalla ise ak ñoo ñi di jaamu usayru jaamu gogu ñu koy jaam motax muni bu mu jot la ci nek kefaro an yataqisu japp diñu japp ibadi sama ndibi fi ibadi joggi roho bi di jaway min ci djublu ibadi ni jaamu sama ndibi fi lim ci djublu nak ni di jaamu ibadi malaika yi ni di jaamu ibadi yonte yalla ise ni di jaamu ibadi usayru jaamu gogu nga xamni ñi ngi jaamu malaika yi ni di jaamu musa ni di jaamu ise ni di jaamu usayru buñu yaakar ni dana tax ma nangul len seen jam wala dana tax duma len duma duté duma len duma jam gi jam malaika yi duté ma duma len seen jam yi sé duté ma duma len seen jam o seeru duté ma duma len jam man lañ ko wara def mana nak ki akde bi nak muni sibha sibatu nak muro nak ñi nga xamni dañuy bëgg nitu yalla yi wan do fekke da nga bëgg nitu yalla awliya wali yalla yi nitu yalla ñi nga xamni yalla rek lañuy jaamu te duñu bokkale nga bëgg leen waye bëgg ga fassoni seen jëm fassoni seen jëm mo yor saw yu wala mo yor sa njang fassoro ko da ngay fass rek ni ñom ñi bëgg nañu yalla leggeel nañu yalla ba yalla gëreem leen bëgg na leen ci taw bëgg diñu bëgg yalla waya bul fass nak ni seen jëm ci la sama njang nek wala ci la sama lepp nek wala ci sama aljana nek wala ñom la wara jaam ci seen sawat dedet yalla deggle wul ko leen jaamu de neena nak bu ko defé aqida bobu nak moy lor waye bu fekke ni dagaleena bëgg rek waye amo pass passu di len jamm amo pass passu tek len place yalla amo pass passu defane dañ leena wara jamm amo pass passu defane seen jëm ci la ngir nek seen jëm ci la dina lor nek mata sayda ajnay ni ayan taw khair man la yanfa nafsuhu wa man la yaqi duban fa kayfa yashu cheikh ahmadu bambani an nafu wa darru min rahmani laysa min al bidani wa sudani ngeriñ ak lor mi ngi ci yalla ñoom ñaar nekku ñi ci ku wéx nekku ñi ci ku ñuul wa tabarakallahu dañu netti nak waxu ñu dañu netti dañu netti la sat ñena nak way lu ñu netti nak moy yam fa jamahnahum jamhan wa aralna جعلنا ما يوم يسل الكافرين أرضا لجنة كانت أحينهم في قطاع عن فكري وكانوا لا يستطيعون سمحا أفعشب الذين كفروا أن يتخذوا إبادي من لا يجمدون فري ملائكتي وإيسي وأسير مود إبادي من دون بمثي ñu japp leen awliya ñu japp leen ay yalla awliya ji ay yalla mu koy firé ñu japp leen arbaban ay yalla yalla neena nanguma du téma lak leen inna ni gennun aqadna kharuna nu jaanama yel kefri na ñeel yefri musulan mu nek waccu ay seen waccu ay bañuy wacc pour waxal ni hal nu nabikum ndax duma leen wax bil aktarina ñi gën a perte dëg leen ma wax leen yàlla nee ni mi ngi wax ñu gën a perte ah maa leen gis ñan la la si ne mooy ñoo xam ne dalla réer na saa yuum seen jëf seen jëf réer na firaayaa si ci adduna dunia nga di kéet amuñu xel bu ñu amoon xel mu leen jiide du ñu def loolu dañoo jaawale aqaloog nafsu Malik ibnu Dinar dafa romb benn xaleen mu yor ay mu yor muy tibb ci suuf si ñaari loxoom bu defee nii di ko xool ba yàgg mu jooy tibbaat di ko xool ba yàgg mu ree Malik ibnu Dinar bi mu jubee xale bi mu ngi werante naan da koy nuyoo du ko nuyu ba yàgg mu ñu yonente bi kat daana nuyu gone na ko mu ñu di ñu gone xale bi na ko yaa Malik Malik ibnu Dinar mu ne ko foo ma xame mu ne ko sama ru ak sa ru dañoo xaritoo ca malakut waaw looloo tax ma xam la Malik ne ko am naa lu ma bëggoon a laaj dama lay laaj lu teqalee nafsook aqlu xel ak bakkan mu ne ko bi nga ma jubee ki la doon wax gone mu tënn mooy bakkan ki la doon wax nuñu ko mooy xel loolu la ko xale bi wax mu ne ko waaw suuf si lay bëccandiku di jooy léeg-léeg nga ree mu ne ko day def bu ma ko xoolee xam ne ci lañu bind doomu aadama ma xool yërmande yàlla ni mu toll ma ree bu ma ko xoolee xool mbugal bu yàlla ni mu toll ma jooy mu ne ko waaw yow dara waragula ma sóoragu mu ne ko damaa gis sama yaay buy taal matt mu ndaw ma lay jiital ca taal ba teg ca mu mag ma ñii nag ñi nga xam ne dalla saayu nag dañoo jaxase nafsook aqlu nafsook aqlu baaxul jaxase ko filaayaa ci dunia woowum te ñoom yaxase boo na nafsook aqlu boo amee xel da ngay bàyyi yàlla ci këram bàyyi yonent bi ci këram bàyyi wàllu yi ci seen kër bàyyi ñu ci des ci seen kër bañ a jaxase affaire yi bañ a jaxase pétaal yi nag xam nga pétaal la xam da ko jaxase musiba am woom te ñoom yaa si boona ñoom ña ngay jottali woom ñoom yaa si boona ñuy jott ni annoom naka ñoom ñu si noona ñu ngi rafetal can an sun an jub te li ñuy def dara baaxut ulaaka ñooñu gaay la si ne mooy ñaa xam ne kafa wa wedd nañu bàyyi ko rek bi mu seen alqurani borom wali xaay wedd nañu bekki ku weddi alqurani weddi bekki dara desetu la dootoo jaamu yàlla ndax booba weddi nga yàlla nee na nag faa desal yàqu na amaalum lu ñu mas a des batalat falaa naquy ma dund saxal yowmal xiyaam was nan peese yowmal xiyaama di kérog bis cénc ba lawum ñeelleen seen peese di sax saalika mbir moomu le jesaaum mooy seenug pay boo xam ne seenug pay mooy jahanamu jahana mooy seenug pay dinaa kafoo sababu la ñu weddi wa taxasoo ñuy jàppe ayat yi sama alquran bi wa rusul yi di jàppe sama yonent yi ma yónni woon xusu an ñu di leen jàppe reetaan inal la si ne ni ki gaa ñoo xam ne nag aamanoo gëm nañ waamuloo ñu jege saaleeti farat ak sunna kaanat nekk na jannaatul firdaw si ajjanay firdaw si lawum ñeel leen fi ilmillaahi ci xam-xamu yàlla ñu ne ko ajjana firdaw si ma nga ci digg ajjanee nusulan foo fekk alquran ne nusulan nag mooy koo xam ne ki la wàccuwaay la bu ko yàlla jox rek waaye du gisaa un du bon bu bu nee gisaa am nag dañ laa fay sa julli fay la sa tuyaabay julli fay la sa tuyaabay koor fay la sa tuyaabay aj màkka fay la sa tuyaabay dindi asaka mooy dañ laa fay nag dañ laa fay nag ci sa lëggéey waaw dañ laa fay ci li nga lëggéey waaye bopp la nag ku ñu fay nag ci hikma kooku dañ laa fay ci masia waaw dañ laa fay nag ci masia dañ laa fay kon ci hikma fay la sa julli fay la sa koor fay la sa aju màkka fay la sa dindi asaka kooku la ñu fay ci hikma li nga defoon fay nañ la ko ki ñu fay ci masia nag yalla dafa nan lo def rek neex na ma li ma la defal du sa jëfa tax dama ma neex rek ma defal lako ya ma neex rek te pour fay la motax ma bind la yobbu la aljana tax ma bind la teral la tax ma bind la bima lay bindul teral la donga tax lo def ci lu ñaaw gisuma yaruma la gisuma wa ñoy moy ñi nga xamni yalla da len defay rek ci masiya ah da len defay ci qudra modi masiya aha man ngeen ko xam kat ndax te gis ngeen ño xane bu wer de fa ñuy fayo duñ fa dem ñi ngey fayo ko ci qudra te ñoo ñi ñi jox bilte ñi fayo ko luñu lek dañu ko lek luñu réré ñu réré ko luñu aña ñu aña ko luñu sango ñu sango ko bëtima yu ñu tax ñu tabax ko te luñu am ñu am ko ñoo ñi ngey fayo ko ci qudra aha ñi ngey fayo ko ci qudra yalla fañal nako bo xolé ci mbax yi nga xamni di jëg bu gudd ñi yelwaani te lu ci seenu réra neex bokku la yow ma xewon joxe dépasser 9 heures mo mu jëk da ngon muy yal muy yelwaani di palamtu du téréer ba neex nak boko dakalé han yalla lu bind rek wutal na la bind bind motax bu noru mbere nan ba dafa wayni isa tama ajluhu tama arsaqo isa tama arsaqo tama ajluhu neena bu aw fan jeexé wursak jeex fek fan wi jeexul wursak wi du jeex ya koy lek bamu jeex nga soga de isa tama ajluhu tama arsaqo bu dig bi jeexé nak wursak wi jeex bu wursak wi jeexé itam dig bi jeex neena man bu noru ngalo ñol waaj man bu noru mbere nan sama tudd lay tudd sama añ bi wala sama reer bi kako lek bu ko lekke da nga xamni sama gëtt ci nak gëtt na mu dem ci Allah ba yekal mako nak ma ñew tabax ko bo mu doon ab but bo mu doon luma atta ma diko bir nak wo bu sama kër ah neena ko ke ko fa def lam doon lek do ci tobe na ma neexé ci mom li may non la neexé ci man te neex do ci am solo firdausi musulan bokku moy musulan moy jannatul abrar boko demé lu ne nga fay tek ma nga ci limsanu kamil da nga fay tek borom pass pass bu ne katalika ku mustajamu yalla ku xamul dara musrika ñepp ay bahlul yo xamni yo xamul dara ci yalla da nga len ko ciat yalla neena aji na la joxe dama koy maye la ya khairul labrar khalidin fiha la yabquna anha hiwalan buñu sakku hiwalan buñu dem hiwalan ab soppandiku hanha bayu aljana soxla wuñu tan aljana rek ñere ci bur qul waxal ni alquran bi nak law kana donte nekkona albaru gegg midadan di cioska ndoxum geej gep di cioska li kalimatu rabbi baati yalla ah da nga nan li kalimatu rabbi katan yalla ñeel katan yalla katan yalla neena lan na fi de dana jeex albaru ndoxum geej gi khabla an tanfada ndax boko fere khabla day melna day jeex li day jekk jeex waye dana jeex da nga nan khayra an tanfada ta du jeex borom aati jilale ni lolo khayra an tan fad khayra an tan fad neena mom ndukum geejgi dana jeex tam mom du jeex kalimatu rabbi nak moy lan moy mbolem li yalla bind li wax mbolem li yalla bind muy wax bu xarna meme ci kalimatu rabbi la beuy wa ci kalimatu rabbi la gele mu tikkol go ci kalimatu rabbi la fatu nga xale ci kalimatu rabbi la lepp bu nit waxe ci kalimatu rabbi la lepp da ngay na bokul lang nak fi ka xarni bu ne mbé nga na xar ma ngi joy dede day wax ya degul lang bi lolu du joy de du joy de ya degul lang wa ndax li yalla bind lepp do ma dama ci bolé banex ak banex ak nakal mo ci bolé yit joy ak ré do ma dama do nga bolé joy ak ré yene ngi def yep kenn bolé wul joy ak ré ngolo da fay re wante du joy joye gure do adama rek ko bolé ngolo dana re waye du joy geuleum dana joy waye du re waye do adama mom dafa bolé joy ak re dana joy dana re geuleum dana joy bar ngoñ ni na bac geuleum dana ngolo dana re waye ngolo dana re waye du joy geuleum dana joy waye du re xariyetam kenn du ci joy dañuy wax ndé day wax boko wédé yéwal aw fas ba ma am ñett fa naan nga duy ndox wut ci ko nam doon nga xara du ko nga dégg ni moy waxu ci wallahi neena bu ko defé nak lan nabi dal baaru khayra an tanfad moy khabla an tanfad dafa remplacer khabla yi te du jeex kalimatu rabbi sama katan borom wat borom yi wala jina donte ande won na bi misli kem geejgi madadan ci teug ñu defat ko cios ko itam bu jeex nam ko waxe ci sarul khuma khalima garab yepp mu def ko khalima geej yepp ñu def ko cios ko itam dol ya ci juroom ñaari geej ma na fi def wala anna ma fil ard min sajjaratin wala anna ma fil ard min sajjaratin def ko khalima wal bahru yamdu do andi la gisou le min sajjaratin ci par garab mo tax mo ni min sajjaratin qul waxani inma annaka man yunnat basarun do ma adama la mbindi la mislukum kam ye waye wote manu de yo ha wax yo sene ile ci man te yen ken wax yu len annama ilaakum naka sen borom bi ilaahun bur la waye dun budi ben to man kep ko xamne ki muy bor di jigen di mag ndaw man amul bor di jigen amul mag ndaw kana nek na yergo muy yaakar di nebe di xamni ikhara bi dina dajje boromam ci dekki ay fal yahmal ko xamni ki xam nga ni da nga dekki na gawtu def xamalam jeug salen di yu jeug di yu nak moy nga baña bokkal ak yalla wala sulu te bu mu bokkale ahadan ken yalla neena ko ma bolel ne ko na jeul yalla du bok neena ko ma bolel ne ko na jeul bal nako bu mu bokkale ahadan ken bi ibadat rabbi ci jamu borom لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وخلق رسوله النبي المصطفى الكريم ونعم على ما قال ربنا وخالقنا وراشقنا مولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقران الكريم كان بالآيات والذكر الحكيم وحجرنا حجة يوم الدين على من كان بما فرقت فيه من الآيات وذكرنا بما فرقت فيه من المصدر وفي التلاوة نصيحتنا كمجيب دعوة اللهم تقبل منا قرن القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوة من صريح أو نسيان أو تعريض أو تقديم أو تأثير أو تيأس أو نقصان أو تعويض على قصة أو تقبل عند التلاوة أو قبل أو تأثير لسان aw xol ndax ay waxal ay daqam ndax ay mu daqam ne sar ndax ay bayam wat ko ni na xala tamam wal ba tamal wal ma'tin kul al arham war ko na tafla man qara wa ma'diyan afa man khday wal qali wal islam wa rabbana bi khair wa ta'ala wa bi sharaf wal aman wa la taqin la ma'ti wa shaqawati wa dalalati wa qiyam wa la dina qabla ma ya amma min khablati wal qatlan وامنا من أصحاب الخبر ومن سؤال من كريم ونكين ونكلي ديدان وطيب وجوهنا يوم البحث ونشف رقابنا من النيران ويأمن كتابنا ويسر حسابنا وتخل نزلنا بلا صدا وقبض أقزمنا على صلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة وصلاة ومن سنات الفتن واتمنا به من السيط والأخوائك إلا خضر يا أخوان يا رجيم اللهم أسنعنا في أجالنا وأخذ في أجال أعمالنا وقل الناس في قدونا وأثرنا وجد رحمتك مثيرنا ومالنا واتن سجاد حبك على ذنوبنا ومننا علينا بسجل اليوبنا اللهم يجب تفاق فارنا وحيثت بك فوقنا ومسخرنا وأمين الجوي والخلق في بلادنا اللهم أسنعنا ونورنا ونورنا ونورنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله والخاتم لما طلق الناس الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله قد نقضي العاقبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ni rek la moy gëreum ñi nga xamni ba wéru foru téro tay batay do tay da ci nit ñu gëreum ñen dañuy ay doomu sama di ay doomu dara té tan ma mën ci tan ci lu woor lo xamni lu ay wax yu xamni waxi mboorent la ñu jé tan mboro mo xamni xeyna buñu tok buñu togon ci ñu tok ñu ne wax lu gëna rafet ñu wax man nañ wax lu gëna rafet ñu ne wax wala dem jaan neew da mi na koy waxe dañ ko waxe li nga xamni mom ñu ci bëgg dëgg yépp lañ ko jox dañu nit tok di ma wëtti tok bu dëgg ngir yalla ak yoonu ko ñu ñu mag leen di ñaanal yalla rek yalla na leen yalla fay ñeen ci def ñu def ñepp ci yalla na leen yalla fay yalla na yalla defal ci yalla ñam yalla fa seen aalu ñam na leen yalla defal kon ñu ci tak tabarakallah ndax do mi son ñu tok yépp am ñu dama demé da nga xamni da nga gëlem momay takkat ci yoon am ñepp ñu ngi leen di gëlem tak tabarakallah ñam na leen yalla fa yalla na leen ay deen deen السلام عليكم. man nak man ci ma dun ko wax moy yalla yi ci wax ala ji da dañu lay ñaan yalla ndax doomi soxna yi le wër am na dañu wax na doomi soxna dafa tajal waye dédé bu dédé da ka nang am na ci ngi le tax bu nak ñu dégg wax seen bop tax ñu dégg wax bu ñu dégg dañu dégg lo xamni dañ koy jëriñu Allahu Akbar. Man ku nekk ak na fa tassi doppir lañ ma ñaar yoon ba jamal li jaxama do ko ci dëkk déglu na ci yaw déglu na nga daru déglu na fi déglu na ndar dégg na waye ci li ma jaar bari mu ko jaar assalamu alaykum bokk ci li ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré bokk yi tew yépp di leen doppel ci wéru koor yi tuwakkala ci tafsir bi nga xam ne moom lañ ci doon liggéey fan yépp ci kanam sunu kilifa gi mbooleem ni mu ko wax kilifa yi fi teew nga xam ne doonu soxna yi ak intellectuel yi ak mbooleem yi nga xam ne tubaarkàlla kenn ku nekk ko dina jaral na la lu nek weru lim nga bayyi ci kër jikko ci rebi lolu la yalla yalla xeynu waye yalla ko yalla xey ba nak mom alaaji ñu nak xey bi mako xey yalla nañu ci xey meetal tubarakallah wa bi yalla ñu ñu ci bëgg wax xey nak ka bi dana xat waye fakk lu wax nak ñen may lu tuti rek ñoo ngi ñu wax ni mako waxe ci ci yépp ñoo ngi leen ndax di leen gërëm bi ko alaaji waxe ndax dañu dik ah ñu ngi jëriñu ci ñu koy sagal waye am nak bu ñu ci jëriñu ñoo da tay dañuy dem ba tekk tekk ma ca jitu ku fi am yoon jëriñu da tay jëm nga kon ñen ci tek ñepp dañ ci am jëriñ alquran nak jëriñam kenn mënu ko wax lepp ndax bu ñu demee ci biir alquran sunu borom a ngi wax naan ci biir alquran am na ci loo xam ne da leen wàcc wa nu nas bi min alquran ma huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin loo xam ne sifa la njëriñ la day saafara day jëriñ julit ñi wax na ne itam matrasu ummati amanatul quran ñu gën a tedd ci sama xeet yi mooy ñi nga xam ne dañoo wattu alquran ñi wattu alquran nag bari na fii nee na ñi nga xam ne ñu ngi jàng alquran cóore yàlla bii nee nag ñeel na leen aw yu bare bare bari dane bu ne aw yu nee na benn yu bu nekk fukki misaal lay doon fukki yiw lay doon sunu borom nee na si yonent bi nee na benn alif waxuma ne alif lam mim araf la dama ne alif araf la lam araf la mim araf la lépp na ci def benn bu nekk dana la joxe lu ma tuuti tuuti alaji wax na ko léegi ëpp na tuuti téeméeri yi sax su ko defee yonent bi itam sala alai sallam am na lu mu wax bàyyi nee na bàyyil naa leen fii bi may dem bi may dem wax yi mu mujj a wax bokk na ci ne bàyyi naa ci loo xam ne bu ngeen ci ngoyaaloo jàpp ci bu baax du ngeen réer mukk sama gannaaw ñu ne ko loolu laal la mu ne téere yàlla bi ak sama sunna addi si ma fi bàyyi yonent bi bi mu jógee dafa jox boppam bëdd daf ko jox bëdd ne shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu yuluna min khayman bil qad nee na ma ngi seede ne moom yàlla moom dong nga yàlla ka mu seteg mooy malaaka yi ka mu seteg mooy borom xam-xam yi kon borom xam-xam mooy ñetteel ñaari ña kon ku nekk xam ne xam xam lu ri la ko yalla xam xam bobu mo taxal ba adama sunu mam yalla jigeen ko ci malaaka ya da taxul won do xam xam bi mu am ci amuñ ko dego waxal ne ibnu mas'ud la doon waxal ne ko new ibnu mas'ud tok ken ne yon ben waxtu kep ci jotaay bo xamne nga fay jang xam xam waye jëlu lo xalima bindo lo ben arab mu ne ko mo gën jinni jinni baat yogare jinni nit yu nekkal jaam ngagore len ñu nekk gor mu ne ibnu mas'ud yow ibnu usman lay jëm ci ne la kepp ko xamne teral nga ko jang alim yonent bi ne ko teral nga kepp ku ma teral nga yalla yonent bi ne ko kepp ku teral yalla nak yalla do la lay yobu ajal su ko defé lolu ci walu xam xam da la ko ci tanni wantina ma nga dugg ci li ma bëgg wax ci sunu mbokk mi sunu serigne bi dafa am ben way bo xamne ñu ko tuddé won luqmanul hakim dañu ko laaj mu tontu ñepp daat kep sakka dañu laaj luqman ne ko waaw li nga jot li nga am nak ci xam xam ak ci may na nga ko amé luqman tontu ne bi sikkel abdi wa adai amana wa tarki ma la ya'nini ci ko jele dal do ben luddul deug di wax deug di tam ko leere di wax luma xam ni wax amul manam kon yaakar na le lol way ñet luquma neena limu jot fofu la ko jotté waye jinu ko sété suñu ci rifi bi tam ñet yoy ñet ñu ci mom ci deug ben dang ko jël mak waji tok fi leg lan waxon ci mom moy dafa am lu ñu wax ci bërku bënn ñepp la ko wax dafa néwon yi nga xamne kenn du ci jaamu yalla de moy sukk ci tak jot ak defé na kenn du ci jaamu yalla ala jinn ji nabi yoyu sari na ko lol dañu waxtan bërku bënn ma benn way ala jinn nabi lo mi mu ne ma ala jinn xamna yi ma ci dina yëm moy bu xamé ci ni dina nga waxtan wéru ndax da nga wax lu ko wéru bu xamé fini dina nga waxtan wéru ndax da nga xam da nga wax rek lu ko wéru lolu mo nek ci alay dafa am ben way nak ñu diko wax fele ci kawla ci ñu ba la nek ci kawla ñu ko rëssu ñu bay ñat da bay turu do dara am ñat da dara am jox dara am jox dañ ko wo ne ko kay te ñu bëgg nga waxtaan ak ñu ci Alhaji Malik tamen Alhaji Malik nga wax lu ci jukay Alhaji Malik moy kan ñu ne bëgg lan katan ñu tan ci fi ci pencum bay ñat ni nga waxal lu ci kanay Alhaji Malik ñu lay tek bu mu yag ñu lay ah gay ñu lay di mënu ko Alhaji Malik ma xam sumo ñi ñu ma tok ci sen ci ni ñi di sa bay bokuma bokku ci yow bu mako waxe dina mu jini defene ñom dama leen def xet di yekuti Alhaji Malik ñi ma xam ci Alhaji Malik ci ba bu ba wante maytal li ma xam ci Alhaji Malik bu mako waxe sax maytam legi ñi defene dama yekke dama dalel leen di yekku waye li wuur moy limi ñaan moy yalla ko yalla yagal suñu ko ndax kat deug ñu ci daan ci alquran bari na ñu lol tambale ko ci papa mo ñeneen ak ñeko jitu won ak yeneen bi ak yeneen becc man ñi ma togal ñi ci alquran bari na ñu lol ñi ko mbokk ñu wax waye deug ñi ma ko gisé ak ñi ma ko tatte bay ñi ma ko tatte ci suri alquran ñu waye xana bakam di ñu wax Alhaji Malik ko doon turu sendat ko ñu suri alquran am genn goor go xamne ji dañ ko tégal ak xet mu tok ala di malik di jang di firi ba ben bis da musari lol mala tax gor nga lol de way alquran nak dafa jott do de wax di tarfe ci way nak di ka dara do gawe di la maw de wax ma de nak aha do fa ngene di nono mala ko do de tay de jun nak mo da di tiya ci na wax ana ko yar tere bu ni wax tere bu ni bëggal la nak ñi di ko wax jawairul ati lam sore ci rul bayan ana ko rul bayan ñu lay di sax ko nak nak mom xamna ka mu lay jox mu ne ko tambalel na ko tarafa waya tambali mawdul yar gat nang ko dari ko rul mane mo tari ko xati tere bu nak mo tari lan ci wax ne ko kon ne bu ñu jum ci jum way ala jumal ñu jum te lu nek nak maye la maynatu ngal wi taala nanguna ko ngal wi taala nanguna ko tok ko ma tok ta su way li ala jumal wax du rek fay ma ko jena da do mi tan wax do je nak sunu way do bi la lay wax xamna ne kenn ku nek xamna lu nek mayna ko nit way tire ma de tibar kala nangam nangu mele ba wala nangam te mu ko ha ha amu benn borom xam xam bu ñu ko man loolu ñoo ko sant bu baax ñoo koy sant ba tay ci lo xamne ñu ñepp ko bok moy day suñu kilifa te kilifa go xamne benn way dañ doon dafa dikko ci benn bëgg bu dem dal wax tane alaaji abdu ñu mu ne alaaji abdu de buntu yi wara jëm ci yalla dafa bari waye alaaji abdu benn buntu la jaar bo xamne bu mu fa rewe dafa sekkul kenn mu jaate dem ci yalla ñu ne ko guntu gogu ban la mu ne guntu boy ak taraxlu dama fa dewe fekk takkat ñu jaaxé dem ci yalla ala ci itam guntu bi mu jaar dem ci yalla xamna ko nak moy guntu bi mu jaar dem ci yalla moy guntu kañan nek ci xol ñu jaaxé ci dem ci yeen soxna yépp yéne len yéne na len li wax dimu diké ci dëkk bi ba tay nekk ci kilifa jamm mo la ñay nda ba ni soxna gëna ci yéne na la nga ñu wara ci séddu na la ma ñepp ko fay roy ci la ci dëkk bi tek ñu sunu fi am nak ñaari at wala ñet ci ak xéxu ci ak di wala ñu dëkk ci dëgg nak séddu ñe yaay bi ci alaaji bi ci rek batay ci rafet ba di dire rafet ci ansa ku nek xam na la tabaraka allah dekk bi juma ji ñu yuppu ya di waji da ya di waji da na xam am na nga xam juma ji mo la ñu yopp sa yopp te lo lettu rafet ci ansa ak baax ñu terele lolo ku indi ma na ko gën sama tabo tay ci ñu taxaw molam ko ci ci dañu ci dox molam dañ sa na yi ci ci fi diine dañu ci dox ci deug deug ndax mom lay ñom lay liggeel ñom lañu liggeel kat bu doon nitul walam ko su ba ci kori na kat dañu war dañu dik ci dox waye waat na na fi dina war na na fekk ci tay kat buñ jàmoon soxla bala tay yi dara nañu fekk ci tay kat dina fekk ñu ci def ni xamna dañu ñatt jotté tay war nañ ci do buñ jàmoon soxla ñoo bala tay yi jàm ko dik lañ ci ni fay diini yi dara nañ ci top ndax ñoo la la gi ligé lepp rafet ma yalla na yalla rafet ay yagal taxawaya yalla na yalla tekk sada yalla ko yagal ñu sada ñu ngeen soxla yépp kenn ku nekk amatu lenn lo xamna li jaaxal kala subhanallah yetti lokko laj ci da masala te koy bolé tay ak dal ak re li jël ci lokko bu mu la lokko li jël ci fara jota ka lele ga ñu jëf jëf fara jota ñu ngi di tok alaaji mari ñu ngi ñu dox digënté ji ñu le ko alaaji re dañu am masala mo xamna xamna na fop ñu wax ci wax ko mu wax leen ko la mo xam da la mo xam bu leen ko waxe loona lay doon ñu ko tedd ci buy ko nak ko am tu len ron da ko xam na la xam ni no am na lu tey alaaji bi ba nañu ko japp ak suñu fukki lo yalla la ko yalla yalla yalla yagal ta fi yalla dal ka ci turu yam tay ndax yalla ci dafa ne am na ci bakkar yi bakkar yo xamne jinni ko efacer koor bi ko efacer nepp mu ngi koor bi ko efacer aji makka do ko efacer ni ko efacer iya ta sangal ya ta ko rek may dindi ko bakkar bakkar yoy yoy rek may lo ci dindi da war war war defa ba ya ta tane way bakkar kon ala di mo ko defa do adi yana na yana ya ta yek mo ko fa wax kon do fe ni ci lepp waye dal xamna ni ñepp sa dina ci waye ñu ñi andal ñu sopp ci ñu ko gëna tan yalla ko yalla yaagal ci ñu dara yalla na ko yalla yaagal ci ñu dara yalla na ko yalla yaagal ci dara ndax ci tank mu ñu fi nekk da naw yalla ya ko ñu dara ko yalla ko yalla yaagal ci dug dug dug li ko ñu ngi ci ñu mi nekk dafa jafé kat ci ñu ñi janaka borom xam xam nekk ci dañu soor rek ay xam borom xam xam do ñu ci dug dug dug dug borom xam xam nekk ñu jara la tok ñi nit nekk kon nak ko dugg dugg kon nak lo am na ci mel na non yalla nang ci japp bu dugg yalla nako fi yalla taxala yalla sax yalla Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla jott na dal yalla lepp man lo ci wax wax ala ni djitu lay ci jakk ja waxa bis bu lay and di yalla la waxal la xol wonu dal wax e li ma lim di wax dal toujours bu wara te